گزر د سنې پر سنې پر گزر د سنې پر پنخه برابر گزر د سنې پر پنخه برابر ډېر روب لري د کفر پلخ کر ډېر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې له دښمنانو نه یوار د خطا هم ترې د تیښتې هره لار د خطا له دښمنانو نه یوار د خطا هم ترې د تیښتې هره لار د خطا دښمنان دي د اسلام خاینان دي د دکام دښمنان دي د اسلام خاینان دي د دکام زلمی پرې کوي گزر د سنې پر گزر د سنې پر پنخه برابر گزر د سنې پر پنخه برابر ډېر روب لري د کفر پلخ کر ډېر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې دښمنان وی بیخي له ځان بېخبر چې ناڅپې وي لګېدلی په سر دښمنان وی بیخي له ځان بېخبر چې ناڅپې وي لګېدلی په سر د زړه په سرې ولې خاص په ځیګرې ولې د زړه په سرې ولې خاص په ځیګرې ولې زلمي پرې کوي گزر د سنې پر گزر د سنې پر پنخه برابر گزر د سنې پر پنخه برابر ډېر روب لري د کفر پلخ کر ډېر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې دارن دښمني ځان ژغورلی نشي له سنایپرې نه بچ کېدلی نشي دارن دښمني ځان ژغورلی نشي له سنایپرې نه بچ کېدلی نشي ورته تیار ناست وي په انتظار ناست وي ورته تیار ناست وي په انتظار ناست وي زلمي پرې کوي گزر د سنې پر گزر د سنې پر پنخه برابر گزر د سنې پر پنخه برابر ډېر روب لري د کفر پلخ کر ډېر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې د غزل می غوړ شرعي نظام منلی نشي جمهوري نظام د غزل می غوړ شرعي نظام منلی نشي جمهوري نظام د شریعت طالبان د خلافت طالبان د شریعت طالبان د خلافت طالبان زلمی پرې کوي گزر د سنې پر گزر د سنې پر پنخه برابر گزر د سنې پر پنخه برابر ډېر روب لري د کفر پلخ کر ډېر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې کړي د شتناکې حملې سمي روبناکې حملې لکه بازان کړي د زغانو ښکار د ټپوسانو او کارغانو ښکار لکه بازان کړي د زغانو ښکار د ټپوسانو او کارغانو ښکار ټول کبي زلمي دي هم جلالي زلمي دي ټول کبي زلمي دي هم جلالي زلمي دي زلمي پرې کوي گزر د سنې پر گزر د سنای پر پنخه برابر گزر د سنای پر پنخه برابر ډیر روب لري د کفر پلخ کر ډیر روب لري د کفر پلخ کر کړي د شتناکي حمله سمیر وبناکي حمله کړي د شتناکي حمله سمیر وبناکي حمله